Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 grudnia, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Exposé nowego premiera prawdopodobnie we wtorek. Na razie większych zmian w rządzie nie będzie. Prezydenckie ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym uchwalone. Platforma apeluje do Andrzeja Dudy o weto. Obojętność, strach przed obcym i konformizm to wirusy naszych czasów. Mówił o tym wczoraj papież Franciszek. Zamiast Beaty Szydło Mateusz Morawiecki wczoraj po przyjęciu dymisji pani premier prezydent desygnował na szefa nowego rządu dotychczasowego wicepremiera. Prezydent nie tylko dziękował, ale i gratulował ustępującej premier. Żaden z dotychczasowych szefów rządów nie może się poszczycić tak skutecznymi prospołecznymi reformami, mówił Andrzej Duda. Myślę przede wszystkim o programie 500+, myślę o podwyższeniu płacy minimalnej, więcej niż domagały się tego związki zawodowe. Myślę o stawce godzinowej. Prezydent podkreślał, że Beata Szydło była najdłużej urzędującą kobietą premier, ale jak przyznał, moment dymisji jest niełatwy. Jestem pewien, że w annałach, w historii Rzeczypospolitej będzie pani zapisana wielkimi literami. Prezydent zwrócił się także do Mateusza Morawieckiego. Jest pan moim premierem? A Mateusz Morawiecki podkreślał swoje przywiązanie do programu realizowanego dotychczas przez rząd PiS. A żeby jak najlepiej służyć polskiemu społeczeństwu, służyć polskim rodzinom, będę na pewno starał się zrobić wszystko, żeby przysłużyć się dobrze Polsce, żeby przydać się Polsce. Mateusz Morawiecki zadeklarował w telewizji Trwam, że chciałby wygłosić swoje exposé już we wtorek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Politycy PiSu wyjaśniają, że w tej zmianie chodzi o to, by położyć dużo mocniejszy akcent na gospodarkę i rozwój. Opozycja ocenia, że to żadna zmiana, jedynie roszada, bo i tak polityką kieruje prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W najbliższym tygodniu Senat ma zająć się uchwalonymi wczoraj przez Sejm prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Sejmowe chwilami burzliwe głosowania obserwowała Małgorzata Naukowicz. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. instytucję skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów. W Sądzie Najwyższym powstanie też Izba Dyscyplinarna z udziałem ławników. Opozycja chciała odrzucenia ustawy w całości. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uzasadniała, że projekt narusza konstytucję, a sądy przestaną być niezależne. Nie ma wolności bez prawa do niezależnych i sprawiedliwych sądów. Chcemy ustawy, która te wolności zapewni, umocni. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił, że projekt ustawy jest prospołeczny. Wprowadza instytucję ławników do Sądu Najwyższego, daje gwarancję rzetelności prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, który jest elementem naprawy wymiaru sprawiedliwości przez nowy instrument prawny, jakim jest skarga nadzwyczajna. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada m.in., że 15 sędziów do KRS będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Nie będzie żadnej reformy, tylko będą sądy partyjne oddane jednej władzy. Mówił Borys Budka z PO. Poseł PiSu Dominik Tarczyński powiedział, że obie ustawy są kompromisowe. Zmienią na lepsze życie wielu polskich rodzin, które przeżywały tragedię w sądach. Platforma Obywatelska zaapelowała do prezydenta o zawetowanie obu uchwalonych ustaw. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Obojętność, strach przed obcym, hipokryzja i konformizm to wirusy naszych czasów, tak mówił wczoraj papież Franciszek w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Papież jako biskup Rzymu dziękował Maryi za opiekę nad rzymskimi rodzinami i parafiami. Mówił też o uchodźcach, którzy przybywają do Wiecznego Miasta, uciekając przed wojną i głodem. O Matko, pomóż temu miastu wytworzyć przeciwciała, które pomogą zwalczyć wirusy naszych czasów. Obojętność, która mówi, mnie to nie obchodzi, wykorzystywanie bliźniego, degradację środowiska i zasad etycznych. Dodał, że te antywirusy znajdują się w Ewangelii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Papież tradycyjnie 8 grudnia modlił się przed figurą Matki Bożej na Placu Hiszpańskim w Rzymie. I znów dziękujemy za hojność. Wczoraj nasi słuchacze spisali się na medal. Dzięki Państwa szczodrości przy wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja podczas kolejnej świątecznej licytacji udało nam się zebrać blisko 200 tysięcy złotych. Jak mówi Joanna Paciorek z Fundacji, warto przypomnieć, że w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na wyjątkowo szczytny cel. Te pieniądze idą na pomoc w powrocie do szkoły dla dzieci z Aleppo. Chcemy odbudować co najmniej jedną szkołę, chcemy sfinansować stypendia dla tych dzieci, no żeby po prostu mogły się normalnie uczyć. Czy moje dziecko, fan motoryzacji, mogłoby brać udział w tym rajdzie przy jazdce? Naturalnie. 33. Od pana Macieja. 34 tysiące od pani Sylwii, przypomnę. Gratuluję pani Sylwii. Wygrała jazda z Kajetanem Kajetanowiczem. Będzie się działo. Ten człowiek moim zdaniem wyjdzie kim innym z tego samochodu. Mam do oddania w dobre ręce zestaw płyt kompaktowych programu trzeciego wraz z zestawem książek. 3333. Są takie dla mnie chwile też niezwykłe, nawet wzruszające, kiedy słuchacze potrafią za zestaw prezentów od Trójki zaproponować 3333 zł. Po prostu bardzo dziękujemy. Dziękowali Kuba Strzyczkowski i Ewa Lipowicz, gospodarze trójkowych licytacji. Akcję Święta Bez Granic można wesprzeć wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545 lub kupując płytę Święta Bez Granic 2017, a kolejna licytacja za tydzień. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grozdowski. Na dobry początek, piłka nożna, ekstraklasa. W Zabrzu będą sobie pluli w brodę. Była szansa na zwiększenie przewagi nad rywalami, a na przykład przewaga nad Jagiellonią się zmniejszyła do zaledwie 3 punktów. Wczoraj Górnik, tylko jak na lidera, zremisował z mającą jednak swoje duże ambicje Lechią Gdańsk. Było 1-1. Jagiellonia za to na wyjeździe wygrała z Sandecją skromnie, ale za 3 punkty. 1-0. Dziś Śląsk zagra z Piastem, Korona z Arką, a Legia z Termaliką. Nasze piłkarki ręczne obudziły się w Mistrzostwach Świata za późno. W ostatnim meczu grupowym pokonały najsłabsze na tym etapie rozgrywek Argentynki 38-20, ale do fazy pucharowej nie awansowały, zajęły dalekie miejsce. Trener Leszek Krowicki. Ciągle wracam myślą do tego, że mieliśmy sporą szansę na odniesienie dużego sukcesu, ale tej szansy z różnych względów nie wykorzystaliśmy. Naturalnie będziemy się uczyć z tych sytuacji, ale powtarzam wielokrotnie, chętnie to powtórzę. My mamy cele, będziemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby te cele osiągnąć. Mimo trudności będziemy robić wszystko, żeby ten zespół ciągle się rozwijał. Proszę mi wierzyć, ja wierzę w możliwości mojej drużyny. Czwarty weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w bieżącym sezonie i trzeci już konkurs drużynowy. Dla Polaków to ma być szansa na walkę o zwycięstwo bądź podium po nieudanym konkursie w Kusamo. Faworytami w Titisen Neustadt wydają się być gospodarze. Niemcy są w doskonałej formie i świetnie znają skocznie. Sporo do powiedzenia powinni mieć Norwegowie. Przeniesione na dziś kwalifikacje o 14.30, ale ma wiać. Międzynarodowa Federacja Tenisowa zabrała głos. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zostali uznani za najlepszy debel w 2017 roku. Przypomnę, że polsko-brazylijska para wygrała Wimbledon, a nadto 5 innych turniejów ATP. Za najlepszych singlistów uznano Gabrinę Muguruzę i Rafaela Nadala. A skoro o rankingach, konkursach i plebiscytach, to jeżeli Państwo zechcą, jeszcze można zagłosować w plebiscycie na najlepszego sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia. Na stronie www.sport.polskieradio.pl znajduje się wykaz nominowanych wraz z opisem głosowania. Można wysyłać SMS-y pod numer 71151 tylko za złotówkę plus VAT. Głosować można jeszcze dziś i przez cały dzień jutro. Dziś na zmianę chmury i przejaśnienia popada śnieg i śnieg z deszczem, a termometry pokażą przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Ze 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w automagazynie bardzo poważny temat, mianowicie smog, który truje nas coraz bardziej. Panie Włodzimierzu, co zrobić? Trzeba z nim wygrać, no ale na razie możemy go tylko redukować. No ale to co, mamy zostawić samochody w garażach? Nie, jeśli przesiądziemy się na hybrydy, to nie musimy. Ale bo emitują mniej cząstek stałych, tak? Tak, i to do 10 razy mniej niż diesle. I to robi różnicę. Dlatego posiadanie hybryd ma wielki społeczny i osobisty sens. A teraz hybrydowe modele Toyoty są na wyprzedaży. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Dzięki, dzięki, dzięki! Mua. Dziękuję. Dziękuję? Ja też! Bardzo dziękuję! Dziękujemy wszystkim! Dziękujemy! Naprawdę, od serca. W Rossmanie

stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. Ich stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu w gnień. Na mnie, na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodę na młyn, bądź na mnie, wyj na mnie i ugaś, ugaś. Oj, grałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn. Morany, oj, grałem z z ogniem i grałem. Nie zgubmy tego utworu w poczekalni. Zasługuje Mrozu na nieco więcej. Zobaczymy, może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Mrozu, szerokie wody. Dziś w porannym programie. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Najczęściej w tej chwili pojawia się w Państwa listach motyw śniadania. A zatem smacznego. A jeszcze w pierwszej godzinie napisał pan Arek, który podziela nasze trudy, choć to nie trudy, to wielka przyjemność pobytu w pracy, bo pan Arek też pracuje i to w elektrociepłowni Chwałowice koło Rybnika. No i jeszcze dostaliśmy od pana Arka życzenia dobrego dnia. To my z Myśliwieckiej odwzajemniamy i życzymy i dobrej pracy, i przyjemnej soboty. No i jutro wspomnienia może pod hasłem Spend the day in bed. Podoba mi się ten nowy Morrissey. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. No właśnie, leżeć w łóżku i nie oglądać wiadomości, bo wiadomości źle na nas wpływają. To był Morrissey z poczekalni Listy Przebojów programu trzeciego, a teraz postępując analogicznie jak mój kolega z redakcji sportowej, namawiam Państwa do głosowania. Tomek namawiał do głosowania na sportowca roku. My namawiamy do głosowania na top wszechczasów. 24 już raz. No i top na naszej antenie, jak Państwo wiedzą, 1 stycznia w nowy wyglansowany 2018 rok. Tak rozpoczniemy. Wszystko zależy od Państwa, jak Państwo to poukładają. Przypominam, że głosujemy do 29 grudnia. Top na antenie 1 stycznia. I dzisiaj już będę precyzyjny, bo ostatnio dostałem lekką burę od Państwa, że nie wolno tak głosować na takie fragmenty. Trzeba zagłosować raz na 100 utworów. Na to dziś mówię precyzyjnie, że znowu wybrałem sobie kilka utworów takich, które prawdopodobnie... na które prawdopodobnie zagłosuję, bo zobaczymy, jak długa będzie ta lista. Potem jeszcze będą takie eliminacje tych utworów, które może trochę mniej. Dziś wybrałem 4. Oznaczyłem do głosowania. Jako pierwsza Amy. Przedwczoraj zaznaczyłem sobie kolejne utwory do głosowania na Top Wszechczasów. Państwa też gorąco zachęcam do tej zabawy, a przed nami dwa dni wolne. W każdym razie niektórzy tak mają. I można wieczorem w towarzystwie usiąść przy komputerze, wejść na stronę internetową Trójki i zagłosować na 100 utworów na 24 wydanie Topu Wszechczasów, które odbędzie się w Trójce 1 stycznia, jak zwykle od 9 rano. Zacznie, tego jestem prawie pewien, Marek Niedźwiecki. Zakończy, tego też jestem prawie pewien, Piotr Stelmach. W imieniu wszystkich kolegów i własnym zachęcam najpierw do zabawy w głosowanie, a potem do słuchania 1 stycznia w nowym roku. Jako drugą pozycję na swojej liście zaznaczyłem The Animals. There is a house in New Orleans. They call Oh boy. Ten zaznaczyłem i już na pewno nie wypadnie. The Animals, The House of the Rising Sun. Ciekaw jestem, czy jeszcze teraz w szkołach średnich albo podstawowych rozpoczynający gitarzyści próbują grać ten utwór na swoich gitarach. I jeszcze jeden typ do głosu, do topu wszechczasów. Państwa namawiam do wspólnej zabawy. 24 top wszechczasów, szczegóły na stronie internetowej programu trzeciego i zespół, który zawsze bardzo lubiłem i utwór, który lubiłem, ale ze względów sentymentalnych także oddaję głos na to, co za chwilę usłyszymy, dlatego że kiedy byłem bardzo młodym chłopcem, siedziałem przy radiu i spisywałem z radia, bo nie było internetu, do 60-kartkowego zeszytu tytuły piosenek i nazwy wykonawców albo imiona i nazwiska wykonawców. I czasem było trochę pod górę, bo na przykład usłyszałem w radiu Bachman Turner Overdrive. No po mordędze tego, jak to już zapisałem, dostałem jeszcze jedną informację o tytule utworu You Ain't Seen Nothing Yet. Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. To są utwory, które dość bałwochwalczo Państwu prezentuję jako utwory, które wybrałem, ale miło mi bardzo, że słuchacz z Cieplic napisał, że to są też jego typy. Miło mi i na tym właśnie polega ta zabawa. Proszę wejść na strony internetowe. Tam znajdą Państwo całą olbrzymią listę utworów, na które można oddać głosy. Proszę przez weekend wybierać, przebierać i głosów nie żałować. Wśród tych propozycji, które sobie zaznaczyłem, jest jeszcze B.B. King, The Thrill Is Gone. Ale na dziś wybrałem wersję z udziałem Tracy Chapman. Yeah! A tutaj nie ma dwóch zdań, na pewno będę głosował. B.B. King, The Thrill Is Gone. W zestawie do głosowania znajdą Państwo wersję oryginalną w wykonaniu samego króla, ale na dziś, żeby o poranku było może trochę bardziej atrakcyjnie, wybrałem wersję z Tracy Chapman i przyznają Państwo, że wspólnie pięknie to przeżyli. The Thrill Is Gone, B.B. King, to wszechczasów 1 stycznia na antenie programu trzeciego do 29 grudnia czekamy na Państwa głosy. Spojrzę na zegarek, zajmie mi to chwilę. Zostało nam zaledwie 19 minut naszego spotkania, zatem szybko sięgam po płytę z trójkowym znakiem jakości. Ten koncert odbył się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Dziecięcego, a śpiewała Magda Umer. Na całej połacie przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Pięknie, ale to wiadomo. Magda Umer. Ile razy słyszeliśmy już utwór Na całej połaci śnieg, a ciągle mnie zachwyca Na wsinej mgle dale śnieg. Poczekalnia listy już nie powiem, Jary oddział zamknięty. Podejdź tu, usiądźmy proszę, nie mów nic, nie mówmy może, cisza za nas. Tam cały świat, ale może tylko. Jary, oddział zamknięty, już nie powiem, z poczekalni Listy Przebojów programu trzeciego. Program trzeci właśnie i za 13,5 minuty dziewiąta. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Teraz szczególnie dziękuję pani Dominice za miłe słowa. Dominika jest mamą 2,5-letniego Janka i 10-miesięcznego Stasia. Z tego, co pamiętam z tamtego okresu swojego życia, kiedy mój synek był taki mały, to wiem, że tego typu młodość, niezależnie od tego, czy jest sobota, niedziela, wtorek czy piątek, lubi być na nogach o bardzo wczesnej porze, ale miło nam, pani Dominiko, że słucha pani programu trzeciego i do tego będziemy stale panią zachęcać. Wczoraj obiecałem słuchaczom listy, że dziś zaproszę pana Adamsa. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. I don't wanna see you go. I need to let you know some things are hard to say. Please stay. Obiecane, odtworzone, Please Stay, Brian Adams z poczekalni Listy Przebojów programu trzeciego. Część z Państwa wyraziła w listach swoje zdziwienie, że namawiam do słuchania dyskusji politycznych. Namawiam, dlatego że ten program po godzinie dziewiątej stanowi takie kompendium tego wszystkiego, co się działo w kraju i na świecie przez cały tydzień. W związku z tym przez cały tydzień można mieć z polityką spokój, a w sobotę odrobić wszystkie zaległości. No i jest przy tym dużo takiej sfary. No oczywiście, że czasem padają słowa, proszę mi nie przerywać, muszę dokończyć, pan poseł raczy żartować. Nad wszystkim czuwa Beata Michniewicz i pojawi się po godzinie dziewiątej. A my kończymy. Iwanka Kuneva, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. I na zakończenie Procol Harum. Was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing I knew applause. I was done.